Aurelia Sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Losy uchwały z okazji kanonizacji Jana Pawła II na razie w rękach Komisji Kultury. Spornym dokumentem zajmie się za pół godziny. Eksperci zbadali metalowe elementy znalezione na australijskim wybrzeżu. Nie pochodzą z zaginionego malezyjskiego samolotu. Mariusz Pudzianowski sam nie dał rady. Wszystko jest trudne, jeżeli chce się coś zrobić, dobrze wykonać, więc proste to nie jest. W otwarciu ważącego 90 ton dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku pomogli mu inni artyści. W Sejmie kolejne podejście do uchwały z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Za pół godziny dokumentem zaproponowanym przez PSL zajmie się Komisja Kultury. Przyjęcie uchwały przez aklamację jest nierealne, bo nie, mówią SLD i Twój Ruch. Jaki może być tego efekt? O tym Agnieszka Rucińska. Komisja może rekomendować przyjęcie uchwały bądź jej odrzucenie. Jednak jak mówi przewodnicząca tej komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO, ta komisja aklamacji nie spowoduje. Jeśli komisja rekomenduje przyjęcie dokumentu, prezydium Sejmu może ją wprowadzić do porządku obrad, co oznacza głosowanie na sali. W takim wypadku SLD zamierza wstrzymać się od głosu. Szef sojuszu Leszek Miller proponuje inną uchwałę w późniejszym terminie. Odnoszącą się do 25 lat polskiej transformacji, gdzie dokonania Jana Pawła II znajdą właściwy wyraz. Twój Ruch także nie zmienia stanowiska, co oznacza przyjęcie dokumentu w mało przyjemnej i zgodnej atmosferze. Premier Donald Tusk cały spór określa krótko. Dajcie sobie wszyscy spokój, że to tak po prostu już nie może być, żeby nawet o tak oczywistą i tak piękną sprawę, jaką jest pamięć o papieżu, kłócić się i wzajemnie blokować, licytować i powiem szczerze, to jest dość paskudne. W Sejmie takie spory to niestety norma. Efekt tak czy inaczej będzie odwrotny do zamierzonego. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Szczątki wyrzucone na brzeg w zachodniej Australii to nie fragmenty zaginionego Boeinga, poinformował australijski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Transportu. Eksperci zbadali metalowe elementy znalezione na południowym krańcu zachodniej Australii. Stwierdzili, że nie pochodzą z samolotu malezyjskich linii lotniczych. Boeing, na pokładzie którego było 239 osób, zniknął z radarów 8 marca. Niecałą godzinę po starcie z lotniska w Kuala Lumpur samolot leciał do Pekinu. Za nimi już język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Teraz czas na przedmioty przyrodnicze i matematykę. O 9 prawie 400 tysięcy uczniów zasiądzie do kolejnej części egzaminu gimnazjalnego. Trudniejszy jednak. No jednak tak. Wymaga troszeczkę większej wiedzy. Część przyrodnicza, no to wiadomo, biologia, chemia, fizyka, geografia. Mhm. To też jest sporo materiału. No matematyka to przede wszystkim. Tyle wzorów do nauki i totalna pamięć u was biologii też. Z geografii nie czuję się najpewniej, a tak to, no jakoś sobie może poradzimy. Z biologii pewnie będą zwierzęta, ponieważ one mi nie idą za dobrze. Na pewno będzie układ okresowy pierwiastków. Krwiobiegi na pewno będą z biologii, bo zawsze są. Z chemii, żeby nie było tylko węglowodorów. Jak się pracował przez cały rok i ułożono na lekcjach, to nauki nie trzeba było bardzo wiele. A jutro jeszcze język obcy. Mieszkańcy amerykańskiej Georgii mogą nosić broń w publicznych miejscach. Zgodę podpisał republikański gubernator tego stanu. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 lipca. Według wprowadzonych w życie przepisów mieszkańcy poszczególnych północnych części stanu Georgia będą mogli posiadać zarejestrowaną wcześniej broń w publicznych miejscach, takich jak niektóre budynki lokalnych władz, w urzędach, kościołach, a nawet szkołach. Jednak ostateczną zgodę będą musiały wydać dyrekcje, a dotyczyć będą one pracowników tych instytucji, nie na przykład interesantów. Nowe prawo sprowokowało burzliwą debatę. Członkowie Narodowego Związku Strzeleckiego nazwali ustawę najlepszą z możliwych wprowadzonych w ostatnich latach i podkreślili, że znacząco wzmocni ona bezpieczeństwo. Przeciwnicy uważają, że sytuacja będzie zupełnie odwrotna i zdecydowanie częściej może dochodzić do strzelanin. Argumentują przedstawiciele stowarzyszenia założonego przez ciężko ranną w wyniku działania szaleńca z bronią kongresmenkę Gabby Giffords. Georgia dołączyła w ten sposób do innych amerykańskich stanów, które mają podobne przepisy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Waży 90 ton i jest jedyną taką konstrukcją na świecie. Otwierany dach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku wieczorem po raz pierwszy pokazano publiczności. Za pomocą liny próbował otworzyć go strongman Mariusz Pudzianowski. Nie dał rady. Pomóc musieli inni artyści. Panie i panowie, ladies and gentlemen, witamy wszystkich w dniu tak wyjątkowym. Ciężko i zimno, ale się rozgrzałem, więc otworzył się dach. Wszystko jest trudne, jeżeli chce się coś zrobić, dobrze wykonać, więc proste to nie jest. A granie w teatrze, żeby to wszystko dobrze wyszło, synchronizować to wszystko, ciężki kawałek chleba. Bardzo fajnie. Mi się osobiście podobała ta parada, przejście tych aktorów. Bardzo fajne widowisko. Tak, bardzo ciekawe. Piękne kostiumy, barwy, kolorystyka i muzyka była bardzo dobra. Otwarcie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaplanowano na drugą połowę września. Teatr Globe z Londynu zagra Hamleta. Jeśli pogoda dopisze, to spektakl będzie grany przy świetle dziennym, przy otwartym dachu. To był serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Real Madryt jest nieco bliżej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów po tym, jak w pierwszym meczu półfinałowym pokonał u siebie Bayern Monachium 1-0. Jedyną bramkę zdobył Karim Benzema. Bawarczycy w swoim stylu prowadzili grę i byli częściej przy piłce, jednak to królewscy stwarzali sytuację i choć wykorzystali tylko jedną, wystarczyło. W spotkaniu zagrał jednak Cristiano Ronaldo, który ostatnio zmagał się z urazem. Przypominam, że w drugiej parze półfinałowej Atletico Chelsea pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Rewanże w przyszłym tygodniu. Dla nas piłkarską wiadomością dnia była wczoraj rezygnacja PZPN-u ze starań o Mistrzostwa Europy. W 2020 roku Euro zorganizuje 12 państw. Polska początkowo zgłosiła chęć, ale teraz się wycofała, co potwierdził prezes Zbigniew Boniek. Wiem doskonale, że dalsze nasze starania byłyby tylko niepotrzebną stratą pieniędzy. Rezygnujemy z czegoś, co prawdopodobnie ciężko byłoby dostać, natomiast staramy się o coś innego. Prezes nie sprecyzował, o jaką inną imprezę chodzi, ale możliwe, że o Mistrzostwa Europy Kobiet lub Mistrzostwa Europy do lat 21. PGS Grabełchatów potrzebuje już tylko jednego wygranego meczu do zdobycia Mistrzostwa Polski. Wczoraj po raz drugi, tym razem do zera, pokonała Sekoresowie Rzeszów. Rozgrywający Sowi Fabian Drzyzga przyznał, że w tym meczu Skra była zdecydowanie lepsza. Skra w każdym elemencie moim zdaniem bardzo dobrze. Nie widziałem statystyki, może nie lepiej nie patrzeć, ale ten pierwszy set, że tak powiem, no, doprowadzenie do tego, nawet do tej wyrównanej końcówki, no to, tak powiem, trochę szczęścia, trochę cudu. To szczęście akurat było po stronie Bełchatowa, ale też bardzo dobra gra. Kolejne spotkanie w niedzielę, w sobotę natomiast trzeci mecz o trzecie miejsce. W tej rywalizacji 2-0 prowadzi Jastrzębski Węgiel, który wczoraj znów po tiebreaku wygrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W trzecim meczu o Mistrzostwo Basket Ligi Kobiet CCC Polkowice pokonało Wisłę Kanpak Kraków 78-65. CCC prowadzi 2-1, kolejne spotkanie już dziś. Co ciekawe, przed meczem umowę z klubem za porozumieniem stron rozwiązał trener Jacek Winnicki. Prezes klubu nie chciał powiedzieć, co było przyczyną rozstania ze szkoleniowcem. W NBA koszykarze Miami Heat wygrali po raz drugi w pierwszej rundzie playoffs Charlotte Bobcats, tym razem 101-97. San Antonio Spurs przegrało z Dallas Mavericks i po dwóch meczach w rywalizacji tych drużyn jest remis 1-1. Houston Rockets przegrali natomiast z Portland Trail Blazers i przegrywają całą rywalizację 0-2. Dziś pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym zachmurzy się i będzie padał deszcz. Najmocniej popada na krańcach zachodnich i południowych i tam możliwe nawet przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni nad morzem, a także w czasie burz wiatr dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura nad samym morzem od 15 do 18 stopni, a poza tym od 19 w Białymstoku i Augustowie, 20 w Warszawie, Świnoujściu i Chełmie, 21 stopni w większości miast, a najcieplej w Zielonej Górze i Szklarskiej Porębie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. MediaMarkt.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dla wszystkich, którzy lubią wrzucić coś na ruszt, od makro na barbecue. Brykiet i węgiel drzewny od 6,99 za 2,5 kg. I grille ogrodowe już za 208,98. UN Makro. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiosna. Czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po aparat cyfrowy Sony HX60 z matrycą 20 megapikseli za 1449 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, naszym gościem jest przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, Jan Bury. Dzień dobry panie pośle. Państwu, dzień dobry panu. Spodziewał się pan, że PSL, który tak bardzo zgodę chce budować, tym razem doprowadzi do awantury w Sejmie? Nie, nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że właśnie propozycja nasza jest taką propozycją zgody, propozycją, która może połączyć wszystkie kluby, od lewa do prawa, bo są w Sejmie takie sytuacje, gdzie potrafimy być tak samo myślący. Ta uchwała na przykład w sprawie Jana Pawła II w Sejmie powinna być przyjęta, nawet jeśli nie ma szans najmniejszych na to, żeby była przyjęta przez aklamację? Najlepszą rzeczą jest, jak takie uchwały upamiętniające taki fakt, takie wydarzenie, postać historyczne, jakieś fakty bardzo ważne dla państwa, dla świata, dla kraju, dla kościoła także, jak przyjmujemy przez aklamację. To jest wtedy, no tak powiedziałbym, najwyższy akt solidarności Sejmu z tą postacią, z tą osobą, albo też jest takie wyrażenie właśnie takiej woli. Ale to już jest jasne. Aklamacji natomiast nie będzie. Myślę, że aklamacji nie będzie, natomiast jeśli nawet nie będzie, to ja jestem zwolennikiem, żeby tą uchwałę przegłosować. Natomiast czy to będzie mieć miejsce dzisiaj? Nie wiem. Jest w tej chwili chyba za parę minut rozpocznie się Komisja Kultury w tej sprawie. Komisja Kultury myślę, że w sposób nietrudny, bo ta uchwała jest krótka w swojej treści i wymowie, przyjmie tą uchwałę. A czy pani marszałek wprowadzi to w porządek obrad i czy na tym będzie dzisiaj dyskusja, czy nie? Nie wiem. Uważam, że nie może być tak, że mniejszość, nawet jeśli to jest kilkunastu, kilkudziesięcioosobowa, będzie terroryzować większość w Sejmie. A PSL dopuszcza możliwość jakiejkolwiek modyfikacji tej treści, tego projektu, który został zaproponowany? Ależ tak. Od początku, dwa tygodnie temu, kiedy tą propozycję uchwały klub nas złożył, na prezydium i na konwencie seniorów była ogólnie zgoda, z wyjątkiem tylko jednego klubu Ruchu Palikota. Ale pani marszałek wtedy zaproponowała, żeby wicemarszałek Grzeszczak uzgodnił treść tej uchwały z innymi klubami, więc był czas na to, żeby wszyscy przedstawiciele, w tym także Ruchu Palikota, żeby ewentualnie swoje poprawki do tej uchwały wniósł. Nie wniósł, a teraz tylko krytykuje. Panie przewodniczący, a ma pan przekonanie, że ten fragment, w którym w uchwale została zapisana nadzieja, czy że Sejm wyraża nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków zachętą do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. To jest ten fragment, który chyba budzi największe kontrowersje. To jest coś, co mogłoby zniknąć z tego projektu? Ja powiem inaczej. Za chwileczkę jest Komisja Kultury. Ona ma takie prawo, żeby ewentualnie w tej uchwale zmienić zdanie, wyraz, dopisać wyraz. Ma takie uprawnienia. Będzie na komisji pan poseł Jerzy Stefaniuk, który był autorem tejże uchwały Sejmu. Komisja może w drodze głosowania do tej uchwały prowadzić poprawki. One naprawdę istoty i sensu tej uchwały już nie zmienią, ale są możliwe tego typu poprawki. Jesteśmy na to otwarci, bo zgoda w tej sprawie byłaby najlepsza. Nie, usunięcie z tego projektu fragmentu o wyrażaniu nadziei na to, że kanonizacja zachęci Polaków do podejmowania, kontynuowania dzieła papieża Polaka, zmieni jednak tę uchwałę. Zostawmy to dyskusji w Komisji Kultury. Posłowie są odpowiedzialni. Pan poseł Stefaniuk jest osobą bardzo otwartą na propozycje zmian. Chodzi o to, żeby tą uchwałę Sejm mógł przyjąć przed kanonizacją. Przyjmowanie tej uchwały dwa tygodnie, trzy tygodnie po tym fakcie już nie będzie jak gdyby tym wymiarem, który dzisiaj mógłby być, jeśli byśmy w Sejmie przez aklamację przyjęli taką uchwałę. A jeśli Sejmowi się nie uda, to będzie poszukiwanie ratunku w Senacie, bo tak też już wcześniej bywało? Nie wiem, na pewno my w Senacie nie będziemy już tej propozycji składać. Nie wiem nawet, czy Senat się zbierze, bo chyba się nie zbierze przed dniem kanonizacji. Senat już. Dziś się zbiera i jutro, więc teoretycznie możliwość jakiegoś awaryjnego wyjścia pewnie jest. Nie wiem, czy będzie taka propozycja. Uważam, że ta propozycja i ta formuła była bardzo dobra. Przypomnę, że kilka tygodni temu jeden z klubów zgłosił projekt ustawy, żeby niedziela była dniem bardziej wolnym, jak jest. Więc nasz projekt naprawdę jest sensownym rozwiązaniem i wyjściem naprzeciw wielkiej osobowości, wielkiej postaci, nie tylko Kościoła, ale także Polaka, wybitnego Polaka, myślę, że największego Polaka ostatnich czasów. Leszek Miller mówi dziś, że PSL próbuje zbić kapitał polityczny na osobie Jana Pawła II. Leszek Miller zawsze w takich sytuacjach używa niepotrzebnie politycznych argumentów, a czasem są takie chwile, gdzie trzeba schować politykę głęboko, a pokazać, że jesteśmy solidarni w tak ważnym dniu i w tak ważnym akcie jak kanonizacja Jana Pawła II. Dla zdecydowanej większości Polaków to jest ważny moment, ważny dzień, a Sejm jest miejscem, który właśnie może i powinien taką uchwałę podjąć. Jan Paweł II kilkanaście lat temu był gościem specjalnym polskiego Sejmu. Wielu, w tym także polityków lewicy, z tego dnia się wtedy bardzo cieszyło. Winniśmy także ten moment i ten akt wielkiej kanonizacji Jana Pawła II jako papieża, ojca i Polaka uczcić. Pytanie, czy będzie solidarność w zupełnie innej sprawie, w sprawie innej uchwały, bo szykuje się spór o 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Tu projekt uchwały przygotowało SLD, PSL poprze ten projekt. Nie widziałem tego projektu jeszcze, ale powiem tak. 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Ten rok w ogóle, to jest taki rok naszych ciekawych rocznic. 10 lat w Unii, 15 w NATO, 25 wolnej Polski. To na razie te uchwały rocznicowe się nie udają. Okrągły stół? No, okrągły stół się właśnie nie udał, aczkolwiek też była intencja. My jesteśmy klubem odpowiedzialnym i potrafimy być solidarni w tak ważnych momentach. To w projekcie SLD pisze tak. Szczególne podziękowania Sejm RP kieruje wobec rządu Leszka Millera, który sfinalizował negocjacje w Kopenhadze i podpisał traktat akcesyjny. i wtedy podpiszecie się pod dopiszemy takim projektem. Do tego projektu, a najlepsze, największe zasługi w Kopenhadze oddał wicepremier Jarosław Kalinowski z PSL, który wynegocjował wtedy najlepsze warunki dla polskiego rolnictwa, bo Miller wtedy niewiele z Cimoszewiczem zrobił. Czyli co, nie będzie zgody na taką treść? Dopiszemy jedno zdanie i wtedy się pod tym podpiszemy. I każdy będzie dopisywał swojego premiera, ministra, wicepremiera? Żartuję sobie oczywiście, bo to był wtedy ważny moment. PSL był wtedy w koalicji rządowej, wtedy rzeczywiście udało się wiele. Ja osobiście i PSL uważamy, że 10 lat temu Polska podjęła, to nie może nie powiedziałbym, że to były 10 lat świetnych, ale jak popatrzymy sobie, jaka Polska była 10 lat temu, jakaś dzisiaj, to wszyscy widzimy, jak wielki krok i wydarzenie wtedy miało miejsce, że Polska jednak wstąpiła do Unii Europejskiej, że była Kopenhaga, że było referendum, że w wielu gminach, w wielu powiatach Polacy byli innego zdania. Nawet w moim województwie podkarpackim były takie gminy, gdzie ludzie nie chcieli być w Unii Europejskiej. Dzisiaj nawet ci ludzie zmienili zdanie, bo Unia zmieniła polską rzeczywistość. A to, jak bardzo Polska się zmieniła, i wystarczy porównać. Ukraina 25 lat temu była w tym samym miejscu, co Polska. My dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki Unii także Ukraina niestety jest swoim wielkim problemem. A czy ponad 7 milionów złotych na spot o 10 latach świetlnych w Unii Europejskiej, to są pana zdaniem dobrze wydane pieniądze? Widziałbym możliwości inne na lepsze wydanie pieniędzy unijnych czy budżetowych, ale powiem w ten sposób. Na pewno my byśmy sobie w swojej partii, w klubie na taki wydatek nie pozwolili, bo nie mamy takich pieniędzy. Jesteśmy partią skromną i mamy tą kampanię europejską skromną. Tylko, że ale, te pieniądze nie wydaje partia polityczna, ale rząd. Tak, rząd podjął taką decyzję, pan premier podjął taką decyzję z panią premier Bieńkowską, że taki spot z okazji lat 10 bycia w Unii Europejskiej przygotowany będzie. Czy powinien być tak drogi? Osobiście wątpię. Sam spod nie kosztował aż tak dużo. Emisja kosztuje oczywiście lwią część tych pieniędzy. Pan mówi premier, pani wicepremier podjęli decyzję, tylko że PSL jest w koalicji, a zgodnie z deklaracją koalicyjną ponosi odpowiedzialność, współodpowiedzialność za całość działań rządu i wszystkich jego resortów. Ostatnie zdanie spod jest rządowy. Tu się nie będę podpisywał pod wnioskiem PiSu. Spod jest rządowy. Czy bierze pan odpowiedzialność za ten spod także? Jesteśmy w tym rządzie, a prezentował ten spot pan premier i pani wicepremier i oni we dwójkę prezentowali ten spot opinii publicznej jako inauguracyjny spot tych 10 lat świetnych. Ja podzielam fakt, że Polska w 10 lat zrobiła niesamowity krok. Jesteśmy najlepiej przygotowanym po latach 10 krajem do otwartej konkurencji na wolnym rynku. Jest pewien kłopot, bo rzeczniczka rządu mówi, że rząd jest zobowiązany co roku promować ideały unijne. Pytanie, czy pan zna takie rozporządzenie unijne, które o tym właśnie mówi? Inaczej. Pieniądze unijne są także na promocję różnych projektów, programów i faktu bycia w Unii Europejskiej. No właśnie, państwa członkowskie powinny promować fundusze unijne, a nie ideały Unii Europejskiej, odpowiada rzecznik Komisji Europejskiej w Polsce. Właśnie, pamiętam kiedyś minister rolnictwa Marek Sawicki był krytykowany za to, że promował sukcesy i promował fundusze unijne, które były na rolnictwo, na promocję polskiej żywności, polskiej jakości. Był krytykowany, bo pojawiał się w tych spotach w czasie kampanii wyborczej, więc trudno nie było podejrzewać, że jest to element kampanii wyborczej w jego wykonaniu. Alergia. Więc właśnie myślę, że nie jest problemem sam spot, tylko dla wielu problemem jest to, w jakim momencie ten spot został emitowany, ale ten fakt był 4 maja To jest błąd, że w czasie kampanii wyborczej ten spot się pojawia i budzi kontrowersje? Nie nazwałbym tego błędem, ale dla opozycji jest to okazja do zbijania na tym kapitału. Wicepremier Piechociński mówi, że zamiast antiem dla Paula McCartneya lepiej byłoby wspierać polskich artystów. Ma pan pomysł, kogo należało wykorzystać, czyj utwór należało wykorzystać w tym spocie? Nie myślałem nad tym, ale czy to zawsze musi być utwór, to czasem może być po prostu solidnie wypowiedziane zdanie, słowo, albo pokazane wielkości, cyfry i procenty. Na przykład taka, jaka jest w tym spocie. Przez 10 lat Polska swój PKB powiększyła o kilkanaście procent. Polska zmieniła swój wizerunek, swój kształt. Polska wybudowała największe inwestycje w ostatnich 20-30 latach właśnie w tym okresie. Panie przewodniczący, żeby nie było tak różowo, w kopalniach masówki, za chwilę manifestacja w Katowicach, potem za kilka tygodni w Warszawie. Górnicy sobie przypominają. No pytanie, czy politycy koalicji przypomną sobie o zapowiedziach dotyczących górniczych emerytur? Co się dzieje z reformą górniczych emerytur? Trudny problem. Kopalnie... To wiemy nie od dziś. Są przykłady. Są przykłady w Polsce kopalni świetnie funkcjonujących, na przykład kopalnia na wschodzie Bogdanka jest po debiucie giełdowym, jest dzisiaj kopalnią, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, jest bez udziału praktycznie Skarbu Państwa i sobie świetnie radzi. I są kopalnie śląskie, gdzie na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa ma inny typ węgla, bo tam jest węgiel koksujący, bardziej energetyczny. Jastrzębska Spółka jest na giełdzie papierów wartościowych, też sobie świetnie radzi, ma zyski i jest przykład kompanii węglowej, która sobie absolutnie w warunkach rynkowych nie potrafiła poradzić. Pytanie co jest zrobić z tymi, które sobie nie potrafią poradzić? Zamykać kopalnie kolejne w Polsce? Moim zdaniem trzeba podejmować odważne decyzje restrukturyzacyjne. Co to znaczy odważne decyzje restrukturyzacyjne? Zamykać te kopalnie, które sobie absolutnie nie radzą? Jeśli jest sytuacja taka, że w grupie kilkunastu, kilkudziesięciu kopalń, dwie czy trzy są absolutnie nierentowne przez ostatnie kilka lat mimo podejmowanych działań, to być może trzeba te kopalnie wyłączyć z produkcji na 2 albo 5 lat. Przecież kiedyś do tej produkcji wydobycia, jak będą warunki ku temu sprzyjające, można zawsze wrócić. To nie jest nic nowego, ale mało to. Trzeba też popatrzeć dzisiaj na to, jakie funkcjonują wynagrodzenia, pensje u górników, na czym polegają dalej przywileje górnicze, związkowe, w tym na przykład tak zwane deputaty węglowe. Proszę Państwa, górnicy dzisiaj to są pensje, wysokie pensje, to są trzynastki, to są barburki, to są ciągle ekwiwalenty emerytalno-rentowe, deputaty węglowe także, a pamiętajmy, to jest dzisiaj wolna gospodarka rynkowa. Jeśli tona węgla dzisiaj wydobywana każda jest ze stratą, to jest pytanie, kiedy, na jak długo wystarczy tych pieniędzy, żeby ciągle dosypywać? To pan mówi, trzeba się przyjrzeć. No to rząd przyglądał się sprawom dotyczącym emerytur górniczych i uprawnień emerytalnych. I co z tego przyglądania wynika? Coś w tej kadencji się jeszcze wydarzy? Będą ograniczone uprawnienia emerytalne górników? Nie wiem, czy to się uda zrobić w tej kadencji. Premier zapowiadał, że się uda. I co z tego? Osobiście uważam, że trzeba w górnictwie polskim, w tym w kampanii węglowej, podjąć radykalne działania restrukturyzacyjne. Co będzie z górniczymi uprawnieniami emerytalnymi? Jest wola koalicji do tego, żeby zmieniać te uprawnienia? Jeśli ten rząd potrafił robić reformę emerytalną, jeśli potrafił zrobić reformę OFE, jeśli potrafił przywileje mundurowych służb zmienić, a potrafił. Wszystkie rządy mówiły, ale ten rząd to zrobił. Przywileje mundurowe także zostały zmienione od nowego roku. Praca w mundurówkach trwa 10 lat dłużej, prawda? Przechodzą ludzie w tej chwili, będą przechodzić ci, co nowo są nabierani na emeryturę później. To myślę też, że powinniśmy odważnie podjąć i te wyzwania. Jan Bury, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Giorgio Armani przedstawia nowy wyjątkowy zapach inspirowany sercem natury. Acqua di Gioia to zielona, delikatna woda toaletowa. Esencja energii, symbol pełnej życia zmysłowej kobiety. Wyjątkowa kompozycja jaśminu wodnego oraz piwoni muska skórę promieniami świeżości.

chodzi o te kraje zawieszone pomiędzy, które muszą się podpisać pod sankcjami dla Rosji, a nie są do tego do końca przekonane. Premier Donald Tusk jeździ, próbuje budować Unię Energetyczną. Wiadomo, że wspólnota energetyczna, te pomysły się pojawiają już od 6 lat. Boksował się o to bardzo zażarcie Jerzy Buzek z umiarkowanym sukcesem. Teraz próbuje się boksować Donald Tusk. Te pomysły leżą na stole od bardzo dawna. Nie udaje się ich realizować, ponieważ biznes jest cały czas silniejszy niż politycy i w związku z tym biznes nie zgadza się na sankcje, bo dla nich są nieopłacalne i dopóki tych umiarkowanych, tą strefę cienia pomiędzy Ameryką i Rosją nie uda się przekonać do jednoznacznego poparcia zdecydowanych działań przeciwko Rosji, dopóty ta narracja ławowa będzie słuchana. Dla nich to są bardzo potrzebne argumenty. No i tu do tego, co pan powiedział, chciałam nawiązać, bo jeszcze tylko przypomnę, że wczoraj premier rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej. Dzisiaj w Paryżu ma rozmawiać z prezydentem François Hollandem, a w piątek z kanclerz Angelą Merkel. To właśnie w sprawie tej solidarności energetycznej. Tutaj tego porozumienia, tej jedności cały czas brak, bo jednak, tak jak pan mówi, przeważają te kwestie ekonomiczne, te interesy ekonomiczne. Michał Krzymowski. Znaczy, to jest tak, że premier jeździ i rozmawia. No i dobrze, że jeździ i rozmawia, no ale podczas kiedy on rozmawia, to Rosjanie robią. No i robią bardzo dużo, bo i Bułgaria, i teraz chyba od wczoraj tak Austria budują wspólnie z Austrią i Rosjanie mają budować ten odcinek austriacki. Bułgaria też wcześniej, mimo protestów Komisji Europejskiej, postanowiła tu bardzo ściśle współpracować z Gazpromem i tutaj no, możemy sobie rozmawiać o tym, o powoływaniu kolejnych instytucji już, nie wiem, 15, czy 16, czy którejś tam kolejnej, która miałaby zakupować wspólnie surowce od czy kupować energię po prostu od Rosji. Natomiast fakty są takie, że Rosjanie nie zasypiają guszek w popiele i robią swoje. I tak naprawdę to rozmawianie to właściwie do niczego nie prowadzi, bo jednocześnie można mówić bardzo dużo pięknych słów podczas konferencji prasowych, a fakty są takie, że Rosjanie po prostu wchodzą tutaj z buciorami, tak? I nie tylko na Ukrainę, ale też i do Europy, jeśli chodzi o energetykę. I natomiast oczywiście ekonomia jest ważna, ale też to jest polityka, no bo jeśli mamy premiera Austrii, czy kanclerza Austrii, który mówi, że sankcje wobec Rosji są złe i on się na nie nie zgadza, no to już nie jest nie są tylko przedstawiciele firm, nawet państwowych, ale też są to politycy, także... Tutaj takie można bardzo łatwo zrzędzić na Unię Europejską, bo wiadomo, że jeżeli decyzja zależy od wąskiej grupy decydentów na Kremlu, to decyzja zapadnie błyskawicznie i działania operacyjne będą działane szybko. Jeżeli decyzja zależy od przywódców 28 różnych krajów, różnych interesach, różnych tradycjach, różnych zwyczajach, różnej dyplomacji, którzy muszą się raz na jakiś czas spotkać w Brukseli i coś podjąć, decyzja będzie zapadła wolniejsza. Także nie zgadzam się na takie zrzędzenie proste, bo Unia Europejska jednak coś tam stara się robić. Dla mnie tu jest ciekawszy spór innego typu. To jest odwieczny spór, który zaczął bardzo mocno odżył przy kryzysie finansowym, który w 2008-2010 roku rozpoczął się w Europie i którym do tej pory nie poradziliśmy, o tym, kto tak naprawdę rządzi Europą. Czy rządzi biznes, czy rządzą politycy. Unia bankowa, projekt, który wykiełkował w Brukseli w konsekwencji kryzysu finansowego, jest częściową odpowiedzią na ten problem. Biznes do końca nie poddał się bezpośredniej kontroli polityków, ale jednak za pośrednictwem Europejskiego Banku Centralnego, którym owszem zasiadają ekonomiści, ale jednak wyznaczani przez polityków, pewna kontrola nad bankami została objęta. Także politycy odzyskali przynajmniej część władzy nad biznesmenami, nad prezesami wielkich banków, wielkich przedsiębiorstw, która im się wymknęła w latach 80., 70., 90. Mam nadzieję, że tutaj ten kryzys rosyjski, kwestia energetyczna będzie kolejnym momentem, gdy politycy znowu zdołają przynajmniej częściowo swoją władzę nad światem biznesu przejąć i to oni będą kontrolowali pewne procesy, a nie właśnie przedsiębiorcy. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że to co ja powiedziałem, to ja tego nie nazwał zrzędzenie, to był raczej taki opis suchych faktów, no bo to jest lanie wody tak naprawdę, tak? To mówienie o wspólnym kupowaniu energii. No bardzo dobrze, że premier to robi. No moim zdaniem robi to jednak trochę za późno. Gdyby robił to wcześniej, podejrzewam, że też pewnie rezultatów by wielkich nie było. Bo po prostu Polska tutaj nie ma takich instrumentów politycznych, które byłyby w stanie wymusić na innych krajach jakby tutaj wspólną politykę taka, która będzie dla nas korzystna. Bo to, co jest dla nas korzystne, nie jest oczywiście korzystne, nie wiem, tam dla Bułgarii, czy dla Węgier. Także jestem w stanie wymienić polityków zachodnich, którzy również myślą tak samo. Pan Michał skończył. Nie, ja tylko chciałem po prostu powiedzieć, że to nie jest rzędzenie, to są po prostu fakty, tak? No takie są fakty i taka jest rzeczywistość. No możemy sobie oczywiście mówić, że w Unii Europejskiej zapadają decyzje długo, bo to jest wiele państw. No owszem, zapadają, no ale no to nie jest powód, żeby o tym nie mówić, tego nie wypominać. Tylko, że jak te decyzje zapadną, te decyzje będą wiążące i wtedy Rosja rzeczywiście bardzo mocno ucierpi. Wielu polityków zachodnioeuropejskich, Jacques Delors, Giuliano Amato, to są akurat ludzie, z którymi rozmawiałem i słyszę o tym, oni mówią tak samo, są to wpływowe osoby. No, ale Jacques Delors dzisiaj sposób... nie ma dzisiaj wpływu dzisiaj oczywiście nie ma wpływu, na realne decyzje, także no to możemy sobie różne rzeczy mówić. Tak, i Aleksander Kwaśniewski sobie może mówić i jeszcze inne osoby, natomiast no dzisiaj decydują interesy, takie interesy są takie. Więc właśnie, i to jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony nie ma takiej jedności, czyli takiego wspólnego postawienia się, mówiąc tak po prostu, postawienia się Rosji, a z drugiej strony mamy na przykład dzisiaj na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej jest taki tytuł: Rosja Putina niechcący reanimowała NATO. To, bo kolejne państwa szukają teraz w sojuszu gwarancji bezpieczeństwa. Czyli kolejne państwa jednak po prostu się boją najzwyczajniej w świecie. Czyli nie ma porozumienia w tych kwestiach gospodarczych. Nie chcą zrezygnować z korzyści gospodarczych, ale jednak ta obawa i szukanie wsparcia w sojuszu. No ale to też są takie, moim zdaniem, trochę pozorne działania, dlatego że na przyjazd tych amerykańskich żołnierzy do Polski, no to też, no nie łudźmy się, to nie jest żadna stała obecność wielkiej brygady, tylko to jest wąska grupka żołnierzy, którzy przyjeżdżają dzisiaj na ćwiczenia i za jakiś czas stąd wyjadą, więc no też ja bym tutaj nie przesadzał z tym optymizmem, że rzeczywiście NATO zaczęło działać i tutaj będzie u naszych wschodnich granic stało i pilnowało, tak, nas. Poza tym no, dzisiaj obecność NATO w Polsce czy w krajach nadbałtyckich, oczywiście dobrze, żeby ona była, to też jest trochę takie pokazanie, do tej granicy Rosjanie mogą się posunąć, a dalej już nie. Czyli to jest też trochę takie podprogowe powiedzenie: Ukrainę już oddaliśmy. Czy to jest trochę inna historia. Też nie do końca bym jestem przekonany, czy Finlandia, Szwecja rzeczywiście tego NATO chcą wejść. Jak zaczął się kryzys finansowy, Islandia, która na nim potwornie popłynęła, też błyskawicznie aplikowała do Unii Europejskiej i nagle chciała błyskawicznie zostać jej członkiem jeszcze przed Chorwacją, a jak tylko sytuacja finansowa trochę się uspokoiła, to Islandia jednak uznała, że bycie z boku bardziej jej się opłaca i swoje wnioski wycofała. Z Finlandią i Szwecją może być podobnie. Natomiast oczywiście dużo lepiej by było, gdyby w Polsce powstały stałe bazy natowskie, chociażby ta przysłowiowa tarcza antyrakietowa, elementy tarczy antyrakietowej, niż tam grupa samolotów czy oddział żołnierzy, który w każdej chwili można łatwo przerzucić, ale z drugiej strony jest to wyraźny sygnał, że jednak Barack Obama pewnych rzeczy nie może się wycofywać. Stany Zjednoczone złożyły deklarację bezpieczeństwa wszystkim krajom należącym do NATO, a to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Polski, krajów nadbałtyckich, Ukrainy czy Rosji, to jest kwestia całego ładu bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę, Barack Obama teraz jest na Dalekim Wschodzie, spotyka się z premierem Japonii i podkreśla bardzo wyraźnie, że sporne wyspy między Japonią i Chinami należy rozwiązywać to pokojowo. Ma pełną świadomość, że przecież tam jest mnóstwo punktów zapalnych, właśnie te wspólne wyspy między Chinami i Japonią, czy chociażby Tajwan. Ruszenie każdego z tych elementów, których bezpieczeństwo gwarantują Stany Zjednoczone, mogłoby być zaproszeniem do III wojny światowej. Jeżeli Stany Zjednoczone tam zawiodą, to będą bezpośrednio odpowiedzialne za wybuch tejże III wojny światowej. Także takie delikatne elementy, Polska jest tutaj świetnym papierkiem lakmusowym, pokazują, jak bardzo gwarantem tego bezpieczeństwa światowego Stany Zjednoczone są w stanie być. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza się zbiera, ma rozstrzygnąć, czy rządowy spot w ramach kampanii 10 lat w Unii Europejskiej jest elementem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. PiS wystąpił do PKW, by sprawdziła, czy nie powinien za to zapłacić Komitet Wyborczy Platformy. Znaczy, mi się wydaje, że nie powinien zapłacić, ponieważ to jednak jest kampania wyraźnie rządowa, wyraźnie państwowa, nawet szerzej rozumiana. Akurat tak się składa, że premier Polski i przywódca największej partii politycznej to jest ta sama osoba, także tutaj zawsze jest znak równości stawiany między funkcją premiera i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Nie zmienia to faktu, że spot jest w sensie prawnym, bez dwóch zdań, przygotowany przez państwo polskie. Oddzielna sprawa, że rzeczywiście... Jest drogi? Czy to drogi spot? Znaczy, ja nie jestem specjalistą, czytałem opracowania, jest drogi, no, ale nie skandalicznie, drogi. Ale nie skandalicznie drogie takie rzeczy kosztują. Bardziej mnie tutaj drażni, rzeczywiście ze względów moralnych, etycznych ten spot jest, niedwuznacznie wpisuje się w kampanię wyborczą i pod tym względem jest to duży niesmak, ale ze względów etycznych, a nie ze względów prawnych. Znaczy, mi się wydaje, że PKW tutaj pewnie stanie po stronie Platformy. Platforma nie będzie musiała tego opatrywać żadną adnotacją, że to było sfinansowane z pieniędzy komitetu. Natomiast gdyby tak na poziomie takiej czystej logiki stosować zasadę symetrii, no to skoro PiS musiało płacić za, musiało opisywać spot dotyczący Smoleńska informacją, że to jest właśnie gdzieś tam wpisane w kampanię wyborczą, no to pewnie i to powinno być. Natomiast mi się wydaje, że tak nie będzie, ale też ta dwuznaczność oczywiście jest. No jeśli spot jest jest prezentowany przez lidera ugrupowania, które startuje w tych wyborach, no to nie oszukujmy się, no gdzieś tam to na korzyść Platformy będzie działało, chociaż z drugiej strony... Ale premier nie kandyduje i tu właśnie no dobrze, że nie kandyduje, no ale jednak jest liderem tego ugrupowania, tak, i on ustalał listę, on je przedstawiał kandydatów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak sobie też myślę, że dla Platformy chyba też trochę to wszystko jest problemem, bo spot oczywiście jest bardzo ładny, fajnie się go ogląda, ale to, że jest jednak mega przepłacony, to jest duży problem. Jednak ta dyskusja, która trwa od kilku dni o tym, że to kosztowało 7 milionów złotych, tam oczywiście już nikt na to nie patrzy, że tam 6 milionów to były koszty emisji, ale dla Platformy to jest moim zdaniem duży kłopot i Platforma z tego ma dzisiaj dużo większy problem niż korzyść. Dziękuję bardzo. Komentowali Michał Krzymowski z Newsweeka i Agaton Koziński z Polska The Times. Dziękujemy. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Tak myśląc już o następnym punkcie programu, pomyślałem sobie, myśląc, że tak łagodniej powinniśmy zagrać, bo człowiek łagodny się pojawi w studiu. To o panu mówiłem. Dobrze. Urywki. Urywki z rozrywki. Wszystko zrozumiałem. Wojciech Zimiński. Myślałem, że ktoś wpadnie jeszcze. Nigdy nie wiadomo, wie pan, jak to jest w radiu. Na żywo. No oczywiście. No proszę. Na przykład człowiek teraz weźmie i zacznie. Proszę bardzo. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Prasa doniosła, że uśmiechnięci lepiej zarabiają. I nie chodzi o klaunów czy pajaców, tylko o ludzi pogodnych. Tych, którzy się uśmiechają. Jest to dla nas dosyć zdumiewające odkrycie. To tak, jakby ktoś niespodziewanie odkrył, że w czasie deszczu warto założyć kalosze. W naszej szerokości geograficznej każde dziecko wie, że warto się uśmiechnąć do tego, od kogo coś zależy. Ile razy słyszeliśmy albo sami używaliśmy taki zwrot? To ja się do pana uśmiechnę w przyszłym tygodniu. I nie wynika to z miłości do planowania, z konieczności wpisania do kalendarza uśmiechów na przyszły tydzień, tylko z głębokiego przekonania o sile i konieczności uśmiechania się do tego, który może nam pomóc coś załatwić. Sukces zależy od uśmiechania się. Spójrzmy w takim razie na zamożne spółki giełdowe, a dowiemy się, gdzie się uśmiechają. Ci, którzy na giełdzie występują na zielono, są roześmiani od poranka. Co jednak, jeśli sukces odnosi człowiek ponury? To jest w świetle ustaleń o sukcesach uśmiechniętych sprawa dosyć zagadkowa. Sam znam jednego pana, który jest ponury jak surykatka w Arktyce, a jego życie jest pasmem sukcesów zawodowych. Albo do perfekcji opanował tak zwany uśmiech wewnętrzny, albo z tym uśmiechaniem się to w ogóle zbójda. Król Midas, któremu wszystko zmieniało się w złoto, w ostatecznym rozrachunku nie był specjalnie zadowolony. Znam za to uśmiechniętych antymidasów, którzy czego by nie dotknęli, to zmieniają, no powiedzmy, w łajno, a zadowoleni są jak surykatka na pustyni Kalahari. Prowadziłoby to do wniosku, że uśmiech jest zjawiskiem niezależnym i przede wszystkim ważnym dla uśmiechającego się. Dlatego bez względu na wysokość poborów życzę państwu uśmiechu od stóp do głów. Tak po kokardę, powiedzmy. Jak ktoś ma, to tak. To dobrze. Dziękuję bardzo. Uśmiechnięty od samego rana, jak pustynia Kalahari, dobrze mówiłem? Tak? Surykatka na pustyni Kalahari. A surykatka, pan powiada. Bardzo uśmiechnięty Wojciech Zimiński. Głupia sprawa, wie pan, ale... Że jestem uśmiechnięty? Nie. Uśmiechniemy się do pana w przyszłym tygodniu, jeśli pan pozwoli. Proszę uprzejmie. Mniej więcej o tej porze, no może ze 3 minuty wcześniej. Proszę bardzo. A my mówimy już do usłyszenia. Anna Regulska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Kłaniamy się państwu za 9:04. Po 9:00 audycja do południa i przywita się z państwem uśmiechnięta oczywiście Katarzyna Borowiecka.